Trójka. Program trzeci. Po godzinie drugiej czas odprawić z naszego trójkowego peronu kolejny skład osobliwy, osobowy, trójkowy osobowy. Ach, pomyliło mi się wszystko. W każdym razie późna pora, w związku z tym muszą Państwo wybaczyć tacie wpadki. Zaczęliśmy od Bellowhead z Wielkiej Brytanii. Jako że sięgnęliśmy po dwupłytowy album, który jest swoistym przewodnikiem po historii i dniu dzisiejszym angielskiego folku. Anglicy chyba mają garb na duszy, bo piękne piosenki brytyjskie, angielskie, no nie mają akurat tak wielkiego wzięcia jak muzyka celtycka, także i na wyspach, i ciężko im się przebić we własnym kraju. Dlatego też od czasu do czasu takie składanki się ukazują i pokazują, że i Anglicy śpiewać umieją. Pytałem kiedyś Ashleya Hutchingsa, założyciela Fairport Convention, który założył ten zespół z myślą, że będzie między innymi propagował angielski folklor. Troszkę się wycofał z tego pomysłu. Później założył Steely Span, zespół, który miał przejąć to zadanie po Fairport Convention, który już wtedy z celtycką sztuką flirtował. Steely Span również poszedł tą drogą. W związku z tym trzecia formacja nazywała się Albion Band i już nie pozostawiała złudzeń, do czego sięgać będzie w swym repertuarze. Pytałem Ashleya Hutchingsa, czym się różni angielska od szkockiej piosenka i odpowiedział mi bez wahania, że szkocką piosenkę nawet po kilkukrotnym wysłuchaniu ciężko jest powtórzyć. Jest to prawie niemożliwe, bo Szkoci się lubują w różnego rodzaju ozdobnikach i w kwiecistości w linii melodycznej, w jej prowadzeniu. Anglicy na odwrót lubią prostotę. Jeżeli coś da się zanusić czy zagwizdać już po pierwszym przesłuchaniu, to na pewno będzie to piosenka angielska. Wydaje mi się, że patrzę na Rolling Stonesów, na Beatlesów, że coś w tym jest, że Anglicy lubią taką prostotę i być może jest to klucz do sukcesu, że ta muzyka jest tak popularna. Ale dzisiaj nie będziemy szperali w angielskim kuferku. Podążymy zupełnie gdzie indziej, a przykłady muzykalności wydaje mi się, że również nas poruszą. To za chwilę powiem tylko, że za sterami dzisiaj naszej lokomotywy Irena Dan, a kierownik pociągu to ja, półredaktor osobliwy, znak to niechybny, że od tej pory nasz adres internetowy brzmi wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku. Mamy własny profil trójkowy, osobowy właśnie. No i czas zajrzeć do pierwszego wagonu, w którym rozsiadła się Omnia. Czemu przypominamy? Dlatego, że to Holendrzy. Dziś Holendrzy ładniej grali niż nasi. No i do tego powracamy. Omnia, Earth Warrior. Thank you. There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior too. 'Cause I'm a warrior. How about you? Fighting, fighting for them all. I'm a warrior, earth warrior, true Bombaygon, yeah. I'm a warrior, nature's soldier, fighting for the earth. I'm a warrior, earth warrior, true Bombaygon, yeah. I'm a warrior, red like soldier, fighting for the earth. Association, industrialization of elimination, a million mutant monkeys making mutilation, deforestation from nation to nation, the earth and her children know they cannot hide, revolution, confusion and genocide. I will protect them, yes I got the right, 'cause I'm a soldier, I fight the good fight. I'm a warrior, earth warrior, true Bombaygon, yeah. I'm a warrior, nature's soldier, fighting for the earth. I'm a warrior, earth warrior, true Bombaygon, yeah. I'm a warrior, red like soldier, fighting for the earth. We got to keep on fighting for all the whales and the fishes in the sea. We got to keep on fighting for all the little birds and all the trees. Because Mother Nature, she needs our help, you know she needs our help. And her children, my children, their freedom, my goal. I'll be fighting, fighting, fighting, fighting, fighting, fighting for them all. I'm a warrior, earth warrior, Bombaygon, yeah. I'm a warrior, nature's soldier, fighting for the earth. I'm a warrior, earth warrior, true Bombaygon, yeah. I'm a warrior, dreadlock soldier, fighting for the earth. Yeah, man. I'm a warrior, earth warrior, I'm a warrior, true Bombaygon. No proszę, z możliwości skontaktowania się z nami skorzystał stały słuchacz Nikifor ze Zdrojowiska, który śle jak zwykle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, czyli Ireny Dan, nieoczywistego pana redaktora prowadzącego, a także dla czuwających słuchaczy audycji Trójkowy Osobowy. A tymczasem patrzę z korespondencji, pan Tomasz się pyta, czemuż to półredaktor? Wydaje mi się, że dla tych, którzy wsiedli niedawno, rzecz nie jest oczywista. W związku z tym przypomnę. swego czasu czytaliśmy albo opowiadaliśmy różne historie. Jedną z nich była książka Nostradamus zjadł mi chomika Roberta Rankina. Powieść mniej więcej tak zakręcona jak sam tytuł, że dzieje się w Brentford, gdzie realizowany jest film inny niż wszystkie, bo występują w nim najsłynniejsze gwiazdy Hollywood, zwłaszcza te nieżyjące. Dzieje się tak dzięki technologii Cyberstara, która może generować hologramy aktorów naturalnej wielkości. A producentem filmu jest Russell, poczciwy i bardzo naiwny. Wykorzystuje to jego kolega Morgan, który snuje niesamowite opowieści. I gdyby nie on, Russell nigdy nie zacząłby szukać słynnego pubu pod latającym łabędziem. I nigdy nie dowiedziałby się o stosowanej w czasie II wojny światowej technologii obcych. Nie zobaczyłby latającego talerza, nie spotkałby Adolfa Hitlera i nie zetknąłby się z wieloma innymi ekscytującymi atrakcjami. I tam właśnie pod tym latającym łabędziem, pubem, który kiedyś ponoć istniał, a który uleciał w niebyt, barmanem był Neville, a w zasadzie barmanem na pół etatu, półetatowym barmanem. No i ponieważ sam jestem na pół etatu zatrudniony, jestem półetatowym redaktorem, czyli po prostu półredaktorem. Mam nadzieję, panie Tomaszu, że usatysfakcjonowałem pana tym pokrętnym tłumaczeniem. No ale ponieważ trójkowo-osobowy hołubi utwory związane z koleją, tym razem rosyjska. Wchodzimy na szerokie tory. Wpływamy na szerokie tory. You take a train, go to Odessa. Taki angielski tytuł, jak przystało na rosyjskiego folkowca. На поезд поедешь в Одессу, там пересядешь на пароход, плыть будешь месяц, потом полумесяц, как повезет или как повезет, как поравняешься с островом Ява. Прыгай за борт и плыви на восток. Ангелы слева, архангелы справа. Прямо по курсу увидишь челнок. Челнок этот хлипкий, значит, ты правильно плыл на восток. В лодке найдешь ты соленые грибки, водки, бутылку да пиво горшок. Море широкое, синее небо. Хороша. Pierny tam odjechał, a zostawił nas na szerokich torach. Przyznam się szczerze, że dzisiaj czekałem na Wasyla. Ci z Państwa, którzy pamiętają jeszcze osobowości muzyczne, wiedzą, że to nasz agent na Białorusi. Uśpiony, bo właśnie chyba zasnął złożony chorobą. Przyjechał do Warszawy z nowymi płytami, miał być, opowiadać, no ale... No właśnie, grypa szaleje. W związku z tym dzisiaj mamy w spadku po Wasylu opowieści o Białorusi i będziemy musieli sobie jakoś bez takiego przewodnika radzić. Równie często jak Wasyl do Polski przyjeżdża trojca, nagrywa nawet u nas pod Warszawą piasecznie płyty i właśnie po jedną z takich sięgamy. A pan Piotrek pisze, że się spóźnił, ale trójkowóz osobowy jedzie tak wolno i zatrzymuje się na tak wielu stacjach, że można na piechotę dogonić. Białoruś Trójca, jeden z kultowych zespołów, faktycznie trzy osoby tworzą tę formację, co nie jest wcale tak oczywiste w folkowym świecie, bo przypomnę chociażby nasz kwartet Jordi, który przez wiele lat grał jako trio, a w niektórych wypadkach nawet duet albo niesforny solista. I gdy powiedziałem o tym Davidowi Hopkinsowi z Irlandii, wcale go to nie zdziwiło. Powiedział, że on dla odmiany gra w trio Barzas, które liczy 8 osób. W związku z tym trójca, o dziwo, trzech dżentelmenów, Iwan Kyrczuk śpiew i po bokach dwaj wspierającego gitarzysta i perkusista, każdy Juri. Iwan jest wykładowcą na Akademii chyba Sztuk Pięknych, tak to się nazywa. Juri również w Wyższej Szkole Muzycznej uczy gitarzystów i o ile w Trójce gra na gitarze akustycznej, to czasami aż go świeżbiłoby troszkę to zelektryfikować i namówił kolegów do takiego projektu. Nocną porą myślę, że moglibyśmy tej troszkę bardziej rockowej Trójcy posłuchać. шашочки по ним и стопа. Вышла гробя, локоть до плакала, что ж вы смогла, что ж вы здрабе. Сваты сломали, сокола согнали, золотые шашочки по ним и стопа. Gramy sobie po białorusku, ale często zbaczamy w różnych kierunkach. Tymczasem melduje się Marek z żółtej matki Transformersów. Ci z Państwa, którzy nie zarywają nocy, by posłuchać naszej muzyki, nie wiedzą, że to stara, wysłużona, żółta ciężarówka, a pan Marek jak zwykle na trasie Świnoujście Warszawa. Kawał drogi. W związku z tym myślę, że specjalnie dla pana Marka i wszystkich miłośników Antoniego Cani jego kącik.

klaksonie mam harmonię, w bagażniku muzę mam. Kładę dłonie na klaksonie, kompozycję teraz swoją właśnie gram. Tonikania. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca do słuchania tych utworów niż kabina matki Transformersów. Nocną porą na trasie Szczecin, czy nie, za Szczecina, ze Świnoujścia do Warszawy. Powracamy na Białoruś. Trojca i ten flirt z muzyką rockową to nie przypadek. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o folklor różnych narodów, tak to powiem, zabrzmiało propagandowo, folklor różnych narodów, różny makijaż jest stosowany i w różnym tradycjom do twarzy. O ile Skandynawowie wolą ubierać swe tradycyjne pieśni w metalowe brzmienie, to zupełnie ta pokusa ominęła Afrykańczyków, którzy jeżeli już uwspółcześniają ludowe granie, to wolą rap i tego rodzaju historie. No, jeżeli rock, to taki spokojny i wyważony. Trudno mi ocenić, czy to dobre podejście i czy nie powinno się eksperymentować. W każdym razie trójca w tej akustycznej wersji brzmi przekonująco, ale z gitarami elektrycznymi również chwyta za serce. A nie jest to pomysł trójcy, bo muzyka ludowa grana tak właśnie to coś poważniejszego w przypadku Białorusi. Całkiem sporo zespołów, które robią właśnie taką muzykę i jeden z najbardziej znanych u nas, często grywający do czasów, aż się rozpadł, to Litwin Troll. Litwin Troll bywał w Polsce, flirtował z naszą tradycją również, która po części jest ich także. W związku z tym taka piosenka, która uśmiech przywoła nocną porą, a później już coś bardziej romantycznego i w wyrazie bardziej mickiewiczowskiego.